uważa szef Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Wyróżniona ścieżka dla tych, którzy mają podejrzenie choroby nowotworowej, budzi wśród wielu obawy konstytucyjne, która zapewnia dostęp równie pilny i szybki każdemu choremu człowiekowi. Pakiet ustaw kolejkowych ma wejść w życie od nowego roku. Zatrucie wody czy może brak tlenu? Mazowiecki Inspektorat Ochrony Środowiska bada sprawę śniętych ryb, których setki wypłynęły na powierzchnię stawu w Błoniach Dużych koło Sokołowa Podlaskiego na Mazowszu. Na gęstych były bardzo dużo. Teraz jest mało i większe i mniejsze. Nie jest fajnie, nieładnie wygląda to wszystko. Trzeba wybrać to resztę. Coś można zrobić, to ja nie wiem. Niewykluczone, że śmierć ryb mogły spowodować upały, bo zabrakło tlenu w wodzie, ale staw połączony jest siecią rowów melioracyjnych z pobliskim zakładem przemysłowym. Dlatego eksperci sprawdzą, czy mogło dojść do zanieczyszczenia wody, wyjaśnia Aleksandra Dziwulska z Inspektoratu Ochrony Środowiska w Mińsku Mazowieckim. Mieszkańcy sugerowali, że prawdopodobnym sprawcą mogą być zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego. Ten zakład jest objęty już kontrolą. A wyniki badań powinny być znane w najbliższych dniach. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest Grupa Energa, współorganizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing. energasailing.pl. Pora na prognozę. Najlepsza w sport. A nie, sport jeszcze. Przepraszam, wszedł pan jak jakiś duch z Jawa, nie zauważyłem. Lubię się tak przemknąć, nie postrzeżenie. Krzysztof Łoniewski i sport. Rozpędzony Rafał Majka, tym razem trzeci na ostatnim górskim etapie w Tour de France. Wygrał w znakomitym stylu lider wyścigu Włoch Vincenzo Nibali. Drugi był Francuz Thibaut Pinot, najlepszy z Polaków. W klasyfikacji generalnej Michał Kwiatkowski spadł na miejsce 26. Majka zajmuje w niej 45. pozycję. Lech i Ruch na plus, na minus. Zawisza Bydgoszcz. Wczoraj nasze piłkarskie zespoły grały w rewanżach drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Lech w Poznaniu szybko odrobił straty sprzed tygodnia i rozbił Nymę Kaliu z Estonii 3-0. Dalej grają też piłkarze Ruchu Chorzów po bezbramkowym remisie w Liechtensteinie z FC Vaduz. Przed tygodniem wygraliśmy u siebie, więc nie musieliśmy grać z nożem na gardle, mówił po meczu obrońca niebieskich Daniel Dziwniel. Graliśmy pod wynik, jaki tam zdobyliśmy. Jakby był wynik inny, to byśmy może inaczej do tego meczu podeszli i trzeba się zawsze przestawiać z meczu na mecz. W europejskich pucharach nie grają już piłkarze Zawiszy Bydgoszcz. W pierwszym meczu z Zulte Waregem przegrali w Belgii 1-2, wczoraj u siebie 1-3. Kolejnymi rywalami Lecha i Ruchu będą odpowiednio Stjarnan z Islandii i duński Esbjerg. Miesiąc z małym okładem został do rozpoczęcia siatkarskich mistrzostw świata. Mistrzostw w naszym kraju. Tych kibiców, którzy nie nabyli biletów na mecze drogą kupna, niepokoi perspektywa braku transmisji w otwartym kanale. Telewizja Polsat, posiadająca prawa do pokazywania turnieju, nie ma obowiązku robić tego nieodpłatnie. Dlaczego? Tłumaczy szef sportu w Polsacie Marian Kmita. Nad czym osobiście ubolewam najbardziej, nie udało nam się uzyskać statusu imprezy o charakterze narodowym. Pomimo korzystnych i budujących doświadczeń związanych z piłkarskim Euro, wydawało nam się, że oczywiste jest to, że dla wszystkich ta impreza sierpniowo-wrześniowa będzie miała tę samą rangę. Sprawa na szczęście jest ciągle otwarta. Polsat ciągle rozważa możliwość transmisji w otwartym kanale. Potrzebuje jednak wsparcia sponsorów. Na zakończenie, choć to środek lata, skoki narciarskie. W sobotnim konkursie letniego Grand Prix w Wiśle wystąpi 12 Polaków. Między innymi Kamil Stoch, Maciej Kot, Jan Ziobro, Dawid Kubacki, Klemens Murańka i Piotr Żyła, który był trzeci we wczorajszych kwalifikacjach. Dziś konkurs drużynowy. Sponsorem programu jest Grupa Energa, współorganizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing. energasailing.pl. To teraz już ta prognoza, z którą tak się spieszyłem. Najlepsza pogoda na północnym wschodzie i wybrzeżu wschodnim, tam najwięcej słońca. Sprawdzam jak zwykle. No u nas takie chmury, ale nie aż ołowiane. Słońce trochę walczy. Na pozostałym obszarze tych chmur właśnie więcej, miejscami przelotny deszcz, a nawet możliwe lokalnie burze z gradem. Temperatura zupełnie przyzwoita. Gdańsk i Łódź 23, Poznań Zakopane 24, w Koszalinie 25, Szczecin, Bydgoszcz, Wrocław, Suwałki, Lublin 26, oczko więcej w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a najcieplej 28 w Olsztynie i Białymstoku. Pan Wojtek nie zapomniał chyba podać pogody w Kulikówce, więc podaję. Wiatr 0 z kierunku zerowego, bo jak nie wieje, to nie ma kierunku. Temperatura 12 stopni, bezchmurne niebo i tak już zostanie do końca dnia, z tym, że temperatura się zmieni i będzie około 30. Trójka.

też. No więc właśnie chyba Trybunał wbrew zwyczajom dotychczasowym wydał wyrok przed zakończeniem postępowania w państwie, przeciwko któremu ono się toczy w Trybunale. No, o to chodzi. Właśnie dlatego sugerowaliśmy, polska strona sugerowała, żeby poczekać na polskie ustalenia polskiej prokuratury. Niestety tak się nie stało. Tym bardziej właśnie trzeba apelować, trzeba się odwoływać. A może zrobiliśmy w ogóle błąd, wczynając polskie śledztwo? Ponieważ inni zdecydowanie zaprzeczali, jak się okazuje, na tym lepiej wyszli, bo nie są nękani. Rumunia, Litwa, nie mówiąc już o Stanach Zjednoczonych, które w ogóle nie widziały, nie słyszały, nikt nic nie wie. Tak, a te dwie osoby, które oskarżają Polskę, dzisiaj czekają na procesy w Guantanamo. I rzeczywiście tak się stało i to żaden z krajów nie przyznaje się do tych operacji nielegalnych i tajnych operacji współpracy z CIA. My to zrobiliśmy, ale tu trzeba być konsekwentnym. Nie może być zawieszenia sprawy, trzeba ją wyjaśnić. No teraz to już by nie miało sensu. Tak, dokładnie. Nie miało sensu, ale prowadząc śledztwo powiedzieliśmy tym samym, że coś jest na rzeczy, dlatego, prawda? Tym bardziej ten wyrok Trybunału w Strasburgu powinien mobilizować polską prokuraturę i ta sprawa powinna być wyjaśniona jak najszybciej. Jeśli Trybunał podtrzyma wyrok, a to jest bardzo prawdopodobne, ponieważ on zapadł jednogłośnie, Polska zapłaci, jak mówi Leszek Miller, mordercom? Leszek Miller powinien mówić o innych sprawach. Przez lata utrzymywał razem z Aleksandrem Kwaśniewskim polską opinię publiczną w przekonaniu, że nie było żadnych więzień CIA, nie było żadnej nielegalnej współpracy i nie było tutaj przesłuchiwania terrorystów. Dzisiaj okazuje się, że... Ale myśli pan, że kłamał z premedytacją? Czy rzeczywiście nie wiedział? Wprowadzał w błąd opinię publiczną świadomie? Wydaje mi się, że nie, na pewno nie mówił prawdy. I powinien się do tego odnieść. Znaczy, polska opinia publiczna powinna poznać sprawę, powinna poznać prawdę o tamtych decyzjach, o okolicznościach, dlaczego i co się stało. Dzisiaj mleko się wylało. To nam pomoże na arenie międzynarodowej. Ja liczę, że... Takie no nie tyle rozgrzebywanie, co takie analizowanie publiczne. Ale prokuratura i tak to zrobi. Jestem przekonany, że jeżeli jest oskarżenie, jeżeli są informacje, jeżeli łamane jest prawo, to trzeba te sprawy wyjaśnić. Jesteśmy państwem prawa. I trudno mi powiedzieć, trudno mi sobie wyobrazić, że były premier tego nie rozumiał. A może powinniśmy się zwrócić w razie czego, jeśli trzeba będzie zapłacić do Amerykanów o wsparcie? Bo to przecież z ich winy. A może powinniśmy wrócić do informacji, które się pojawiło o 15 milionach dolarów, które zostały przekazane komuś przez właśnie... A myśli pan, że to prywatnej kieszeni? Nie wiem, co się z tym stało, ale trudno mi sobie wyobrazić. Powiem, że to byłby rzeczywiście ponury żart historii, jeżeli z pieniędzy podatników, z budżetu państwa płacilibyśmy dwóm oskarżonym o ciężkie zbrodnie terroryzmu pieniądze. To znaczy, że wszystko staje na głowie. Panie przewodniczący, Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie projekt uchwały w sprawie odpowiedzialności prezydenta Rosji Władimira Putina za zamach na cywilny samolot. Czy taka uchwała jest sensowna, potrzebna? Widziałem ten projekt uchwały. Uważam, że nie ma sensu przyjmowanie takiego projektu jeszcze w ten sposób napisanego. Tam jest napisane wprost, że odpowiedzialność za śmierć czy za strącenie malezyjskiego samolotu ponosi prezydent Putin. Trzeba tę sprawę wyjaśnić, trzeba mieć do niej nie tylko emocjonalny stosunek i trzeba żądać, żeby winni tych decyzji zostali ukarani, ale pisanie takiej uchwały naprawdę nie ma sensu, bo ona po pierwsze jest nieprawdziwa, a po drugie niepotrzebna. Panie przewodniczący, pojawiła się taka oto informacja, że były doradca prezydenta Putina, Andrzej Iwarionow, twierdzi, że zestrzelenie tego samolotu nie było pomyłką i że w ogóle rozważane było zestrzelenie polskiego samolotu, ale miałoby mniejszy odzew, miałoby taką mniejszą siłę rażenia, jeśli chodzi o odbiór w Europie. I dlatego zdecydowano się na samolot, który leciał z Amsterdamu, ponieważ Amsterdam i Warszawa to od dawna są cele Sztabu Generalnego Rosji, rozpatrywany w wojnie nuklearnej. Czy to są informacje, które powinniśmy jakoś, nie wiem, też rozważać, brać je pod uwagę, czy to jest jakiś political fiction, bo ja nie wiem, kim jest ten pan, ale to jest były doradca prezydenta Putina. Nie wiem, może się z nim skłócił, a może coś wie. Absurdalne. Uważam, że dopóki nie zostanie powołana komisja międzynarodowa i która zacznie pracować, będziemy świadkami takich sensacji przez byłych i przyszłych doradców, jakichś polityków. To jest absurd. Uważam, że ta sprawa, wiadomo kto zestrzelił, wiadomo jaką bronią, jakiej rakiety użył, wiadomo od kogo ją otrzymał. Potrzebna jest komisja międzynarodowa, potrzebna jest wiarygodna ocena tej sytuacji w Europie i na świecie. Czy odwołanie roku polskiego w Rosji i rosyjskiego w Polsce to jest dobra decyzja? W odpowiednim momencie zapadła, może za wcześnie, może za późno? Nie ma dobrego momentu na takie trudne decyzje, ale uważam, że ona jest dobra. A nie wszystkim się podoba. Wiem, ale uważam, że jest, że nie ma innej możliwości, bo wydaje mi się, znaczy jestem przekonany, że jeżeli byśmy weszli w ten rok w szereg imprez artystycznych, kulturalnych, zły byłby kontekst tego wszystkiego, tych wszystkich wydarzeń. Nie chciałbym być świadkiem przerywania koncertów, demonstracji, tego wszystkiego, co mogłoby się zdarzyć. Dzisiaj ta sytuacja i relacje polsko-rosyjskie są trudne, są na zakręcie i nie powinniśmy dodatkowo dostarczać złych emocji do relacji między naszymi krajami. Także wydaje mi się, że dobrze, że tu i teraz tę sprawę zawieszamy i odwołujemy te wspólne obchody. Ale to zawieszenie nie podoba się kancelarii prezydenta. Tak wynika z jej komunikatu, więc pewnie nie podoba się także prezydentowi, bo kancelaria sama z siebie komunikatów nie wydaje. I ja rozumiem tak, że rzeczywiście lepiej by było, rozumiem kancelarię prezydenta, która uważa, że właśnie relacje, stosunki kulturalne, wspólne imprezy pomagają łagodzić obyczaje i łagodzić politykę. Ale tych wydarzeń ostatnich tygodni, miesięcy było tak dużo, że nic tutaj nie tej sytuacji nie uspokoi, więc ja będę tutaj konsekwentnie stał na stanowisku, że niestety nie mieliśmy innego wyjścia. Na Ukrainie rozpadła się koalicja rządowa i premier Arsenij Jaceniuk podał się do dymisji. Czy w sytuacji kampanii wyborczej, bo ta za chwilę się zacznie, Ukraina będzie mogła prowadzić wojnę w Donbasie, do czego jest zmuszona, oraz walczyć z deficytem budżetowym? Po wyborach prezydenckich, po zwycięstwie prezydenta Poroszenki, sytuacja na Ukrainie stała się inna. Prezydent, stara Rada Najwyższa, stary parlament, nowy prezydent. I wiadomo było, zresztą mówili o tym, rozmawiałem i z prezydentem Poroszenko, i z premierem Jaceniukiem, wiadomo, że kwestią czasu jest przeprowadzenie wyborów. Dzisiaj dochodzi do kryzysu. Odpowiedzią na ten kryzys są tylko nowe wybory. I uważam, że nie musi to oznaczać złego scenariusza, bo Ukraina jest ciągle przed tym wielkimi decyzjami na temat reform ekonomicznych, finansowych, trudnych decyzji. Tak, czy to jest dobry moment? Bo teraz jest sytuacja szczególnie trudna. Właśnie po katastrofie, po zestrzeleniu tego samolotu, to jest dodatkowo trudna. Ale to odsuwałbym tutaj decyzje wojskowe, militarne, bo one powinny, to wojskowi powinni decydować o rozstrzygnięciu konfliktu na wschodzie Ukrainy w okolicach Ługańska i Doniecka. Tutaj walczyłbym o to, żeby ta kampania wyborcza wybrała sensowny parlament, który będzie w stanie podejmować trudne i ważne decyzje dla ekonomii i dla państwa ukraińskiego. Unia Europejska rozszerzyła listę objętych sankcjami osób, firm i organizacji, ale ciągle zwleka z decyzją co do sankcji sektorowych. One są zaproponowane przez Komisję Europejską, one są rozważane przez ambasadorów, ale decyzja jest odłożona co najmniej do wtorku. Czy ona zapadnie? Ale one są kluczowe. Te sankcje sektorowe są najważniejsze. Są kluczowe i wygląda na to, że wszyscy takie spychają. Ale wydaje mi się, że coś jednak nowego się stało, bo co może być bardziej tragicznego niż zestrzelenie pasażerskiego, cywilnego samolotu? Tu Europa musi, to Europa musi zdać egzamin. Ja jestem przekonany, że ten wtorek będzie dobrym sygnałem i pokażemy, Europa pokaże taką elementarną skuteczność, odpowiedzialność i solidarność w tej kwestii. I tak, ale kluczowe jest nie tyle propozycja, co kluczowe byłoby podjęcie decyzji. O tym mówię. To znaczy decyzja musi zostać podjęta i to jest ten czas. Tu i teraz musimy być solidarni z ofiarami tej katastrofy. Co to znaczy, że pan jest do dyspozycji, jeśli Donald Tusk byłby przewodniczącym Rady Europejskiej? Do czyjej dyspozycji? Czeka pan na jakieś propozycje, na oklaski? Na oklaski nie. Na propozycje... Ale wreszcie się pan uśmiechnął. To taka wizja bycia do dyspozycji i wykorzystania tej sytuacji przez innych, tak? Mówiłem w kontekście, jeżeli stałoby się tak, że... bo parę dni temu to była informacja numer jeden, że Donald Tusk może przyjąć ofertę europejską szefa Rady Europejskiej i wtedy zostawia politykę krajową. Jeżeli tak by się stało, no to wtedy konieczne byłyby nowe wybory w Platformie Obywatelskiej. Wtedy no tak, ja też to rozumiem, ale jestem do dyspozycji. Że jestem do dyspozycji, znaczy biorę pod uwagę możliwość kandydowania na szefa Platformy. Ale tak, to musiałby ktoś zaproponować, tak? Duża grupa. Nie, myślę, no ale jak ktoś przegrał wybory w regionie, to może być taki oczekiwany jako przewodniczący partii całej? Myślę, że tak. No to trzeba by zapytać wszystkich członków Platformy Obywatelskiej, bo 42 tysiące... To tacy źli tylko we Wrocławiu wobec pana są, 42 tysiące ludzi, członków Platformy wybiera swojego przewodniczącego, więc to oni w takiej sytuacji by decydowali. I na koniec jeszcze pytanie o komisję śledczą do spraw likwidacji WSI, nie tylko i do spraw tej uchwały. Komentatorzy z prawej strony mówią, może trochę nie bez racji, że to jest realizacja, jeśli chodzi o decyzję Platformy, która będzie głosować za dalszymi pracami, tak? Mm-hmm. Tak mówił Paweł Olszewski wczoraj, że to jest realizacja scenariusza z rozmowy ministra Sikorskiego z Jackiem Rostowskim, żeby za PI Macierewicza, czy też PiS komisją. Zobaczymy, jesteśmy przed tą decyzją, nie ma jeszcze zamkniętej, jest debata i będziemy rozmawiać o tym, czy ta komisja ma być powołana, czy nie. Źle by było, gdyby ona wpisała się w całą konwencję i koncepcję kampanii wyborczej. Tę sprawę trzeba wyjaśnić. Jeżeli było łamane prawo, to trzeba to, parlament powinien to ocenić. Ale tak jak powiedziałem, jesteśmy jeszcze przed zapoznaniem się ze wszystkimi argumentami przed debatą. Dziękuję bardzo, dobrych wakacji życzę. I wzajemnie. Grzegorz Schetyna. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz. Yeah, we can do this. We'll come on. We can do this, yeah. We'll be strong. We can bring the spirit to the party. We can make a little last so long. We can hip shake everybody. So come along. And we can do this, yeah. Oh. Well, we can do this, man. Yeah. We can elevate the broken hearted. And we can make the meek be strong. We can hip shake everybody. So come along, yeah, we can do this, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, we can do this, baby. We'll be strong, yeah. We'll be right back. said we can do this. We'll be strong. Zapraszamy do reklamy. Wiemy ceny. Cenocięcie w sklepach Euro. Smartfon LG L7.2 za 499. Samsung Smart TV 40 cali, 100 Hz, Wi-Fi za 1699. Pralka Bosch 7 kg pojemności, klasa A+++ za 999. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Brzoskwinie na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 2,99 za kilogram. A o walorach brzoskwin mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Brzoskwinie zawierają duże ilości beta-karotenu oraz błonnik. W skórce brzoskwini jest go najwięcej. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po słodkie, soczyste brzoskwinie. Jedynie za 2,99 za kilogram. Brzoskwinie teraz tylko 2,99. Co tydzień coś nowego. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30 minęła, dzień się pięknie rozwija, a teraz pora na skrót informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Polska powinna odwołać się od wyroku w Strasburgu, mówi szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Musimy szukać racji w apelacji, stwierdził kilka minut temu w Trójce Grzegorz Schetyna. Trybunał rozpatrywał skargi Saudyjczyka i Palestyńczyka, którzy mieli być przetrzymywani i torturowani w tajnym więzieniu CIA w Polsce. Władze w Warszawie zostały przez Trybunał obarczone odpowiedzialnością za to, że nie zapobiegły nieludzkiemu traktowaniu skarżących oraz za sam fakt przyzwolenia na więzienie ich w Polsce. Grzegorz Schetyna przypomniał, że od 2008 roku śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Polska strona sugerowała, żeby poczekać na ustalenia polskiej prokuratury. Niestety tak się nie stało. Tym bardziej właśnie trzeba apelować, trzeba się odwoływać. A zgodnie z wyrokiem w Strasburgu obaj skarżący mają dostać ponad 200 tysięcy euro odszkodowania od Polski. Prewencyjny ubój trzody chlewnej w rejonie, gdzie wykryto przypadki afrykańskiego pomoru świń. Chorobę stwierdzono w miejscowości Zielona na Podlasiu. Minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiedział w Polskim Radiu, że w ciągu kilku dni zostaną zutylizowane zwierzęta z gospodarstw w promieniu 10 kilometrów od miejsca wykrycia zagrożenia. Ona jest opanowana od samego początku. Proszę zwrócić uwagę, że z pomorem mamy do czynienia już pół roku i on się nie przemieszcza. On jest cały czas w tej strefie przygranicznej 3-5 kilometrów. Pierwsze ognisko choroby w Polsce wykryto w połowie lutego. Wyznaczono wtedy 3-kilometrową strefę zapowietrzoną oraz 7-kilometrową strefę zagrożoną. Wkrótce Rosja, Białoruś, Ukraina oraz kilka innych państw nałożyło embargo na naszą wieprzowinę. Paracetamol nie łagodzi ostrego bólu pleców w części lędźwiowej, twierdzą naukowcy. A pacjenci często sięgają po lek, chociażby dlatego, że jest zalecany przez lekarzy. Australijski eksperyment przeczy jednak skuteczności tego środka. Spośród 1650 osób z bólem, 1/3 regularnie dostawała paracetamol, 1/3 brała go od czasu do czasu, a pozostała 1/3 otrzymywała placebo, czyli środek, który nie miał żadnego konkretnego działania. Okazało się, że paracetamol ani nie łagodził bólu, ani nie skrócił cierpienia, które średnio trwało 17 dni. Autorzy badań piszą, że należy się zastanowić, czy dalej stosować ten lek w walce z bólem w lędźwiach. Zalecają jednak, by ktoś, kto chce porzucić paracetamol, skonsultował się z lekarzem. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce o 9:00. Ale jak ktoś ma inne bóle, to trzeba by zrobić taką mapę, opracować to wszystko. Przecież lędźwie to nie cały człowiek, no ludzie. Człowiek się nie składa z lędźwi wyłącznie. No, to taka na marginesie uwaga. Otrzymaliśmy raport temperaturowy z Finlandii od Antoniego. W Kuusamo 26, nie wiem, czy tak się mówi, w Kajaani 27, Rovaniemi 20, ale w tej Finlandii upały w Helsinkach 30, a w Turku 31. No, u nas tak ciepło nie będzie. Prognoza mówi, że Słońce owszem, ale raczej na północnym wschodzie i wybrzeżu wschodnim. Na pozostałym obszarze więcej chmur, miejscami przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura, no właśnie, temperaturki, bo teraz wynaleźli takie miejscowości zdrobnione. Nieszawka koło Poznania i Praszka koło Kluczborka 24. Kluczborek też jest zdrobniały, bo duży Kluczbor, a mały Kluczborek. Lwówek koło Pniew, Miastko koło Bytowa i Krakówek koło Świecia 25. Włocławek 26. Zawsze mnie ciekawi, gdzie leży Włocław, ale nigdy go nie odnalazłem. Czaplinek koło Szczecinka to podwójne zdrobnienie 27, a koło Bartoszyc jest jeziorko i tam będzie cieplutko 28 stopieńków. Trójka. Program trzeci. Na 8.38, czyli przeliczając za 22 minuty 9, nadeszły delikatne, ale jednak pretensje o to, że dzisiejsza audycja dość spokojna w sensie rytmów. Nie całkiem się zgodzę, choćby ten utwór przed chwilą, ale jeżeli ktoś gwałtownie odczuwa niedobór mocniejszego grania, a jeszcze napisał ten list z terenów objętych zachmurzeniem, no to proszę bardzo. Nie wiem, czy słusznie skojarzyły mi się treści listu, który przed chwilą przyszedł i informacji, którą podałem w pierwszej godzinie naszego porannego spotkania. Otóż w pierwszej godzinie, przeczytawszy to w kolorowej gazecie, powiedziałem, że ze znakiem zapytania padła kwestia, czy pani Rozenek rozbierze się za 100 tysięcy. No i wreszcie nie zostało to rozwiązane, nie dyskutowaliśmy tego zbyt długo, a teraz przyszedł list od Jerzego z Zamościa, który pisze tak: jestem geodetą i mogę przyjąć zlecenie na wykonanie mapy ciała z zaznaczeniem obszarów oddziaływania różnych leków przeciwbólowych. To w kontekście tej informacji o leku, który na lędźwie nie działa. Nie wiem, dlaczego mi się jedno z drugim, tym bardziej, że w ogóle nie mam informacji, czy pani Rozenek odczuwa bóle w czasie normalnego ubierania się, czy też tego zostawmy te sprawy, proszę państwa, to są zbyt skomplikowane problemy. Lack, not reverting back to type. Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you couldn't let it go too far. Now you gotta pay.

volume and sings, grab your spirits, lust ahoy, it's a yacht orgy again. Mama Butch, remember the name, I'm trouble, but seriously, I'm a common boy with no intention. Someone ought to let you know. Muszę Państwa rozczarować, no, drodzy słuchacze, to, że redaktor Nogaś ogłosił, że jest kilka książek do rozdania po przysłaniu SMS-a, no to już było godzinę temu, a jeszcze przychodzą takie rozpaczliwe prośby. Niestety pula się już wyczerpała dawno, no i po prostu mogę tylko powiedzieć, że z żalem informuję, no ale przynajmniej rozpropagowaliśmy tę książkę, która przynajmniej z opowieści no, jest fascynująca. I can't control. Poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki przygotowali Zofia Kruszewska, Halinka Wachowicz, Darek Pieruk i Wojciech Mann. Żegnamy się z Państwem, ale jeśli wszystko się dobrze ułoży, to nie na długo, bo usłyszymy się wówczas w programie trzecim w niedzielę. A za chwilę już Piotr Baron. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy iPad mini lub iPad Air, otrzymasz zniżkę nawet do 300 zł. Zapytaj również o prawdziwe raty 0%. Bez odsetek, bez prowizji. MediaMarkt.pl. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, laptopy, smartfony i tablety. Ponad 900 modeli w ofercie. Media Expert włączamy niskie ceny w sklepach i na MediaExpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Zewera i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Po wyroku Trybunału w Strasburgu w sprawie tajnych więzień CIA Grzegorz Schetyna nie ma wątpliwości. Trzeba apelować, trzeba się odwoływać. Po dymisji premiera prezydent Ukrainy chce, by parlament jak najszybciej udzielił wotum zaufania rządowi. Unijnej debaty o gospodarczych sankcjach na Rosję ciąg dalszy, niewykluczone embargo na broń i dostawy nowoczesnych technologii. Polska powinna odwołać się od wyroku Trybunału w Strasburgu w sprawie tajnych więzień CIA w naszym kraju, tak mówił w Trójce szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Grzegorz Schetyna przypomniał, że nasze władze sugerowałyby poczekać na ustalenia polskiego śledztwa w tej sprawie, ale sędziowie tego nie zrobili. Dlatego, zdaniem posła Platformy, tym bardziej trzeba apelować. Uważam, że ta sprawa i ten wyrok jest bardzo i twardy, trudny dla nas. Musimy szukać racji w apelacji. Trybunał stwierdził 7 naruszeń konwencji praw człowieka. Uznał niemal wszystkie zarzuty Palestyńczyka i Saudyjczyka, którzy twierdzą, że byli torturowani w więzieniu CIA w Polsce w latach 2002-2003. Premierem był wtedy Leszek Miller, który wczoraj komentował, że wyrok jest niesprawiedliwy, bo opiera się na pomówieniach. Grzegorz Schetyna przypominał, że szef SLD przez lata przekonywał, że nie było u nas więzień CIA i przesłuchiwania terrorystów, ale Trybunał uznał inaczej. Wydaje mi się, że na pewno nie mówił prawdy i powinien się do tego odnieść. Znaczy, polska opinia publiczna powinna poznać sprawę, powinna poznać prawdę o tamtych decyzjach, o okolicznościach, dlaczego i co się stało. Zdaniem Schetyny wyrok Trybunału powinien też zmobilizować polską prokuraturę, która jak najszybciej powinna wyjaśnić całą sprawę. Śledztwo toczy się od 2008 roku. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko chce, by parlament jeszcze dziś udzielił wotum zaufania rządowi Arsenija Jaceniuka. Premier wczoraj podał się do dymisji. Prezydent oświadczył, że rozpad koalicji rządzącej, do którego doszło wczoraj, nie jest podstawą dla dymisji Rady Ministrów. Niemniej, ponieważ premier podjął taką decyzję, parlament jest zobowiązany ją rozpatrzyć w ciągu 10 dni. Zdaniem prezydenta powinno to jednak nastąpić jak najszybciej. Rada Najwyższa powinna udzielić rządowi wotum zaufania, ponieważ Petro Poroszenko chce, aby pracował on co najmniej do przedterminowych wyborów, które prawdopodobnie odbędą się pod koniec października. Dodał, że pozytywnie ocenia działania rządu, który pracuje w nadzwyczajnie trudnych warunkach. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Za pół godziny w Brukseli kolejna debata o nałożeniu sankcji gospodarczych na Rosję. Wczorajsze 8-godzinne spotkanie na temat surowszych kar za destabilizację sytuacji na Ukrainie nic nie dało. Unijni ambasadorowie uznali, że muszą omówić propozycję sankcji ze swymi rządami i dopiero po konsultacjach będą mogli podjąć decyzję. Tak mówił rzecznik komisji Jonathan Todd. Ta dyskusja będzie kontynuowana także w przyszłym tygodniu. Jeśli tylko zapadną uzgodnienia, komisja przygotuje odpowiednie przepisy. Na celowniku są państwowe banki w Rosji, którym Bruksela chce ograniczyć dostęp do rynków kapitałowych i tym samym kredytowanie. Komisja zaproponowała także embargo na dostawy nowoczesnych technologii i urządzeń do poszukiwań i wydobycia ropy w Arktyce. Jest również propozycja ograniczenia dostaw sprzętu wojskowego do Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po wczorajszej naradzie na temat sankcji jedyne, co uzgodniono, to rozszerzenie czarnej listy. Zapadła decyzja o dopisaniu do niej kolejnych 15 osób oraz 18 firm i instytucji. Jest nowy pomysł na zakończenie wojny w Strefie Gazy. Przedstawił go w Kairze sekretarz stanu USA John Kerry. Do południa dwie palestyńskie frakcje Hamas i Fatah mają zdecydować, czy zgadzają się na amerykańską propozycję. Propozycja jest na razie tajna, ale jej szczegóły opublikował izraelski dziennik Haaretz. Według gazety dokument składa się z trzech punktów. Na tydzień Izrael i Hamas mają zawiesić wzajemne ostrzały. Izraelscy żołnierze nie wyjdą jednak z Gazy, ale przez tydzień będą sukcesywnie niszczyć tajne tunele Hamasu, nie powodując przy tym strat cywilnych. W tym czasie mają też zacząć się negocjacje w sprawie stałego rozejmu z udziałem Egiptu. Gwarantami w negocjacjach mają być Stany Zjednoczone, sekretarz generalny ONZ i Unia Europejska. Mają oni pilnować, by w trakcie